Ideia edo ba sinplea da, zubia berez igarotze leku bada, bertan ba hainbat pertsona kasu honetan bai pertsona horre kotxerik ez da pasatzen, ez da. Hainbat pertsonak igarotzen dute egunero. Baina gutxi edo ia inoiz gelditzen gara edo zubi hortan, ez da, bakarrik leku batetik bestera pasatzeko erabiltzen den ba egitura edo eraikuntza bada. Eta guk nahi duguna da bai garotze leku horretatik egoteko leku batera pasatzea. Horretarako edo helburu hori lortzeko eskuartze bat egingo dugu eta egongela bat antolatuko dugu bertan. Ba, etxeko ez dakit giro hori edo gertutasun hori bilatuz, ez da?